باب دې په بیان دا غشي کې چې زکات واجبېږي دا غي نصاب سره وردا ایم مای کرامو په دې خبره اتفاق ده چې سری دن کی زناور سرا او سپینزر د تجارت مال په دې زکات واجب ده ها دغه مردا په پټو وونو میو کې د زکات بار کې علماء په اصطلاح کې دي ته عشر وایي څورته وایي نو آیا عشر واجب دی یا نه په دې کې اختلاف دی نو ائمه ثلاثه وایي او صاحبین وایي په احنافو کې چې په دې زرعی پیداوار کې چې کوم میوه باقی نه پاتې کیږي لکه هغه لدې خزروات وایي نای کی مطلقاً عشر نشی لکه بعد شیر سال رو شو کولو ما خام پوری نرسی او د کم شی میوه چی باقی وی لکه غنم مربش زبیب تمر نو پدی کی عشر مکرر ده خدای بیام وی پینزو و سکو نا چی کم وی نو دی کی عشر نشتا چې د پینزو وسقه یاد دینه زیات شي نو شرب پکی عددی تقریبا علماء کرامو لیکلي یو 25 من جوړي سور جوړي کی بھائی د پینزو وسقه نه 25 من جوړي کی نو چې دینه کم پیدا وار د پکی نشتا اګه د دیو بر یاد دینه سیوا شنو ال پکی دی او د دوی درایل بدر تراشی دا ډېر وزندار دی امام ابو حنیفه رحم الله وای چې کوم سی زونا د زمکه نه پیدا کی پټونو کې وشر دی اسن نصاب مقرر نه دی کلګوی کډېر وی دغه مراد په بارانی زمکه کې لسما او چې کوم کوی ورټ مړو مشقت دی پای کې شلما دی باب کی دا مسائل در ته ذکر کړي ادي کې دام دې چې ګورا بازي لرګي پزمکه کې خپل روخي چیز مکه د دې د پاره نه نو پدې کې منشتا کچ ازمکه بوټو د پاره دغه کا اے خاصه کا چې دې کې به مثال په تور چینارونه او لاچیان او دا کرم یا واخه بکرم او دا واخه مقصودی دی نو بیا به پدې کې معشر او نصف عشر وی الفصل الاول فصل اول دا بی سید خدری رضی الله تعالی عنہ نو روایت دے فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی لیس فی ما دون خمسه اوسق من التمر صدقۃ نشته پاغ کې چې کم وی د پینرو اسا کو د کجورنا صدقه یعنی عشر ولیس فی ما دون خمس اواق او نشته د پکم کې د پینرو اواق د چاندین صدقه وليس فيما دون خمس زود نشته پاک چې کمی دی پینزو خانونا صدقا متفق علیه د دې حدیث په بنا باندې ائمه ثلاثه او صاحبین وای رحمهم الله تعالی چې د زمکی په پیداوار کې نصاب پینزو وسقه ده او د پینزو وسقنا دریس وسواع جوړیږي سورا تقریبا د دې صاحب داسي باندې پینزویش منه ذکر کړي سو کم او زیات ندای وای او شر باغ وخ واجب وی چې مقدار پینزو وسق تو رسیږي کد دینه کم پیدا وار وی نو عشر به واجب نوی دارنګه د نبی علیہ السلام حدیث ته او دا امام ترمذی ذکر کړي معاذ رضی الله عنه تا ویلو کتب ال نبی صلی الله علیه وسلم یسلو عن الخضروات وهي البقول فقال ليس فيها شيء د خضروات او د سبزو مبزو چې هغه د پاره بقا او دوام ني د دې تپوسی ته کولو نو دا الله حبیب دې کیس شي نشتا نو د دې حدیث نه د استدلال کوي چې د کوم سيزونو میوه باقی نه وي پای کې مشر واجب نه ده پای کې سن نه وشر واجب نه ده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې د لګ او ډیر او د ارس چیز مکی نه روزي دې د عشر قائل له اید آیات و ای ایو الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لکم من الارض دیره که مما اخرجنا کی ما آمد او ده پیداوار مختلف قسمونو تصدا شامل ده او ده یو قسم تخصیص نده کرده انا پک مقدار شتا ځکه لفظ ما قلیل او قصیر ټولو ته شامل ده بعض علما وایي کې دیشی دا صدقه نافله وي نو ورستو آیات د دې خبرې تردید دی ولا تیمم الخبیث منه کس مکه وایي د ردی د دینه په نفلی خیرات کې ردی او غیر ردی ټول ورکول شي خو په فرضی کې بد خبیث یعنی د ردی کس نه کې ولستم بیاخیزی الا ان تغمزو فیه نو دا رستو آیات قرینه ده چې صدقین مراد صدقه واجبه ده دارنګی د علی رضی الله عنه نه تپوس شویو تفسیر روحمانی او نور دا ذکر کړي چې دا آیات د صدقې نافلې سره تعلق لري که واجب سره دایو نظرت فی الزکات والمفروضه ویکان الرجل يعمد الى التمر فيسرمه فيعزل الجيد ناحيه فاذا جاء صاحب الصدقه اعطاه من الردي نو الله د آیات راولې ګلو وې دا د فرضي زکات باره کې دي یو سړی به کجورو میوي وشکولي نو کارا کارا به اړه لکې وي اشي غریب براغه د ردینه به ول اور کول نو الله وی ولا تیمم الخبیث امام سیب یو بل دلیل موی واتو حقه یوم حسواده د فصل حق د لوکی دو ادمی و حق د شکول پر ازور کئی دی آیات کی مموم دے دارنگی احادیثو کی دلیل دے تاسو ترست فصل کی راروان دے ابن عمر رضی اللہ عنہ مرفوع حدیث فیما سقط السماء والعیون او کان عثرین العشر وما سقی بالنس نصف العشر کم از مکا چی بارانی دا یا پدا سی قدرتی چینو بانے چی پاغی سمالیا و تاوان نشتا کیگی نو پدی کی بلا سمائی اکم چی پوخانو ارد داو پاکی مشکر دے پائی کی شلم دا نو د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دغه دلائل دی امام ترمذی وای چې دا حدیث ذکر کړی وای علیه العمل عند عامه الفقهاء وردا تمام دلائل پخپل عموم باندې دال دي چې د زمکی په پیداوار کې عشر ده ترجی سنیر لوثار کې قاضی شوکانی رحمت الله علیه موي چې ابن العربی وی اقوى المذاهب واحوتها للمساکین قول ابي حنيفه وهو التمسك بالعموم هدي کی تمسک بالعموم راغره او دی بانی گوره اعتراضات علماء اکڑی بیا پا دی عموم د استدلال بانی علامہ زیلعی پا نصب الرائع کی فرمائی وی دی باب کی چی سمر روایات راغلی مخدوش تی وی کلوها مدخولت وفی متنها ازدراب اب بیا ګور تفصیلا په یو حدیث باندې کلام کړي چې کړي بهر حال مسله د دې ائمه کرامو په منځ کې اختلافي ده حدیث باب کې در لتیر شو نشته ده په کم کې د پینزو او سقو د تمرو نا صدقه او نشته ده په کم کې د پینزو او اقو د چاندای نا صدقه کله چې 250 نیمو تولو ته ورسیږي نو البوی یو حولانه حول تیر شي او نشته په کومو کې د 50 او خانو نه صدقه چې 50 ته ورسیږي او کال تیر شي نو سبای بیا په پاغه کې زکات وی متفقن علیه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی ليس على المسلم صدقه نشت په مسلمان صدقه په بارد غلام د دې کې چې خدمت د پاره د تجارت کې اتفاق دی ولا في فرسه او ناغا اس چی ده سورلی ده پاروی یا آغا اس چی غد غزا ده پاروی ده سنو پوارک اختلاف ده و فی روایت قال لیس فی عبدی صدقا الا صدقت الفطر پا غلام کی زکاة نشتا خسر سایا بورکی متفکن علیه بدی کې در تبل مسله ذکر کای زکات الخیل والرقیق. زمونږ د فقها کرام د اسونو درې قسمونه ذکر کای. او دوجوب زکات په سلسله کې د دریو قسمونو کې اقوال مختلف دي. اے یوس د خپل سورلۍ یا د جهاد د پاره ده. یو قسم شوبای دویم د تجارت سونه دي. درې ماغه دي چې نه د سورلۍ د پاره دي نه د تجارت د پاره دي. صرف نسل بڑاوے ڈیرے. وجوب زکات بارکی رمبنے قول دو علماء دا دے چے کم دا تجارت دا پار دی نپا دی کی زکات واجب دے. او د سلف و خلف و جمهور و طول دا مسلک ده چه تجارت اصونه سی دی دیکی دا خود بازی اصونه پا کروڑون روپو کی نباس و بیاخو بیسره اصونه بودانه پیسی بنده یا بتوائی چه زکات پی نیشتا. بازی اصونه دا بار ملکونو نا پا کروڑون روپو ملکونو ترازی. دویم کول دا دی چې کم اسونه صرف د نسل بڑاوی دو د پاروی او د تجارت سورلی د پاروی پا دیم زکاة واجب دی. دا مسلک صرف د امام ابو حنیفه د حماد ابراهیم نخعی او پا صحابه کرامو کې د زید ابن ثابت رضی الله عنهم دی. صرف د نسل بڑاوی دو د پارو دی او د تجارت او سورلۍ د پاره نه دي. د امام صاحب پدی کی د زکات قائل لے او ائمه ثلاثه او صاحبین وای چې دی کی زکات واجب نه ده. دریم قول داده چې پاسونو کې مطلقاً وې زکات واجب نه ده. که تجارت د پاره، که خدمت د پاره، که د تناسل د پاره. دا قول د اهل زواهر دی. علما ولي کلی چې دې ته اعتبار نشتا. نو پوښوې په دې باندې. نو ګور کم چې صرف د نسل بڑاوي دو د پاره دی نو دا اختلافی صورت جوړ دے. اے اسونا نسلم پسی واکے او سریدون کیم دی نو پدی کے زکاة واجب دے که دے قیمت پیتے بار ہوئی ہر 200 روپو کی 500 ورکے یا پاری اوس کی او دینار ورکے. خدا علی چی دی کی ذکور و اناس مخلوط ہوئی. اکا صرف ذکور وی یا صرف اناس وی نا دا قول راجح مطابق امام سے پدی که دا زکاة دا وجوب قائل نره. ہاں یو مرجوح روایت کی انفرادی تو رمبانیا دا زکاة دا وجوب قائل لے کپوئی نشوئی پا خبر بانے. دائمه سلاسو د دې حدیث نه دلیل لې لیس علی المسلم صدقه فی عبده ولا فی فرسه. او په فصل 40 کې او حدیث فصل 40 کې را روان دی. علی رضی الله عنه مرفوع حدیث ده وی قد عفوت عن الخيل والرقيق ما د اسونو اد غلامانو نه معافی کړی دا. نو دی باب کی دا مسئلہ اختلافی وا. وی قول راجح پا دی کسره تحناف هم مختلف قوی ایمه سلاسه و صاحبین خونه دی قائله علامه قاضی خان وی وی ده صاحبین و قول راجح ده بازی پاکی ده امام سیب قول تراجح وی دی او ده مفتابیهیم گرزوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله واصحابه اجمعين.